waji nek kuñu xamne tazkiya nañ ko qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla tabarakallah mat nak dina ko ca tafsir bele ci ginaaw dana talib dafa ñew ci mam cerna ibrahim tabarakallah ci daru mot yaa ci mam lal mom yaa mu ne ko diiw mu ne ko mbacke mu ne ko kay nga yewi ko ndax mu ne ko tabarakallah defar la yombu mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sik su nakare di ni da ko bëgg jangal bu ko yaraale nota mbacke te mu ko wax de li mëna maytu mu ne ko dandul balé moy su sik dandul balé tabarakallah kërëm ko waxe ngor ga la febar ñaka balé genn ci mom bi febar ñaka balé genn ci mom legi day balé ñen ñu leg leg ñu ñu ci jakka ka jaawale dalam mom day dina tanku len kërëm tabarakallah dali defaru bam ko defé rek dali bayyi balé ci safa seen nga dal koy xéxal radiyallahu anhu misal man sala ci tazkiya nit lolé taxone nit ñu daan yalwaan lo nit bokut ak yalwaanu tay ñu ñu ri lol bu ri tiitar lol joge fu am na ma tank ak ñu jox la bol ne la benen nga yalwaani añ nga jog di yalwaani añ ah lolé it daana dal ab ndongo su ko defé ri ji tambule dañ ci yow legi nak yalwaan tabarakallah rew mi alla ba mo soppeku sirin cepp jël seeni donga and ak donga yak seeni soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñew ñu ñew waaw ñu ci ñu fi la ñew mécanicien yi fi la ñew tourne yi fi la ñew tabarakallah journaliste yi fi la ñew jangale kat yi sax ko affecté fenn mu dem ci wat fi la ñew ñepp ñu fi way way sirin yi daay ñom daal ñu wala ñom nit bu ñew nak indi seeni donga indi seeni soxna waaw legui nak comme am ñu ay bureau am ñu fi xey wa la ñu def fa doong yi ñu xey ci biir yi ñen dal ko ci ndé ni ñu talal battu ñu leen di defal ñu yépp sëriñ bi mu xottil soxna yi ak ñu fay ñu yaas waaw bu Alla ba defar waata nak ñu ñu yaa bu Alla ba amaton ay dex ñu man fa bay mu am yeneen ci ñu ñu wañ ko yobbu ko fofé su baba ñu mëna déllu wat ñom yépp ndank ndax kenn ku ne fa nga dëkk ñu tabaxal la fa ak classe bo xamni bi da nga cey jangalé ñu wut ay wéccé di la jox ngay jox soxna yi kenn ku na tok nga tok wa illa ñun lepp ñu ñew Dakar dang la fi tabarakallah wa illahi al-masir kon loola mo doon yalwaan wa illahi al-masir mujj nak ñun lepp yalla ñuy mujj tabarakallah man ta zakat yalla ngay mujj ku do fil mon ta zakat yalla ngay mujj yalla dal marji'ul qala'iqi yawm al-qiyamati fayujazi kullan bi'amalihi wa ñan bal yalla mu ne suratu fatih ay fuk ak juram ñet wa ma yastawi biyam al a'ma gumba wal basir ak ndiaccar gumba ak ndiaccar du la muk misal la lil mu'mini wal kafir al bahr al muhit jukki juram ñar gumba moy ku nu muti gis al qur'an mu muti gis deug ndiaccar moy ku nu ngi gis al qur'an mu ngi gis deug nango gis liggey ko bax ku ne koku mo ndiaccar gumba nak moy ko gum ci yoy kon gumba am ndiaccar duñ yam ko motax tabarakallah fubal bi dañu bare bare bare Dakar dafa bari nawetan jeri yeb man gisuma ci ben jeru gumba gisuma ko arbitre yi dañu bare bare bare tabarakallah gisuma arbitre gumba fa fi course gisuguma ci sooti gumba gisuguma ko manam dal lolu misal la mais dawit di wori estade yi sen course yu fer yoy gisuguma ci tabarakallah ak gumba waxin la manam yalla dalay misal ne ki gis deug ak jëf yu bax ya top ko ñu ñoom yëmuñu la yatasawal a'ma ma'al basir fa kadhalika la yatasawal mu'minul mustanir bi nuril qur'an والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا بيام باتاي الظلمات لندمي ولا النور اك لير لندم اك لير بيام لندم اك لير بيام باتاي الكافر والايمان رك الكفر والايمان دون يام باتاي لا يتساوى النور والظلام تبارك الله ناخ دغك لير موتاخ نيب يخ سي قران سين كير ولا الظل ولا الحرور تانغور liyam ak ker wala ker ak naaj wala zillu ker wala al harur bi tayyin naaj ker ak naaj di yemuk ker gi da sedd naaj da tang wama yastawi bi yamit al ahya'u ni dund wal amwat ak newi ni dund ni day du yem barkal kenn du den ci soxna su genn aduna kenn du fekkit ko xamne ki da genn aduna nga jël ko surga ko fat dedet ñoo ñu tam du yem inna allah yalla yusmi'u moy deppel ma yashaw ku ko neex lol tam ben yego la ci madarij salikin ñu dem ci yalla tollu way la yusmi'u ma yashaw tollu way la moy nga jegg rek bayilu won wama anta bi muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fil qubur ni ci bammel in anta illa nazir ya warata kat rek nga yalla ñu yalla defal jamm defal ñu tawfiq ñu tax suñu baram fof yasrahni sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk alim fall and ak ci walu xarla wi seen mbokk cheikh kan ci defem seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir alquranul karim len di andil def bu jot ci waxtu wi ci wéru koor gi tabarakallah ñi ngi nekkon ci suratu fatir taxawon ci aya ñaar fuk ak ñaar wama yastawil ahya'u wala al amwat إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الخبور إن أنت إلا نظير نقول ذو الفاتل كات وارات كات ففرني تخوان في سورة فاتل تبارك الله سنجي برام تبارك وتعالى جوحي ينتبي صلى الله عليه وسلم يالا يسمع من يشاء يالا يسمع man yasha yow nak neko bi musmi'in man fil qubur man fil qubur tekiwul ñu rob den ci len ci bir xabru yi am misal la ca ibnul jawzi ibn arada bi man fil qubur al kuffar wa shabbahum bil mauta mi ngi nam ci ñan ci xabru ya yefer yi neena mu niro len nak ak ay neew ndax kena ci xabru ya wax duko jariñ duko deg waye ki dox te dekkul ku dindit wax duko jariñ duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu dana wax ne beuri na kuy waxu te ma nga ñu rob ci xabru ya beuri na kuy rob ci xabru ya te ma lay waxu waxin la wam solo inna allah yusmi'u man yasha modi deug jariño ñepp luñu ko def alquran baqara ban nas nit man nako deg ba mu jeex te du tax mu bañ wañi aw melom du tax mu soppi aw melom na melon lay mel yam doon def lay def tabarakallah nek kam nekkon te deg na alquran baqara ban nas waye deg gogu nak du deg jariño ko gis ko xamne ki ay yu gatt ay yu neew lay deug ci alquran tambali ko jariño nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yamuy diglé bala yag mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat dong nga del xup ñi nga xamni ño weddi min azabil nar ku jaar fi ngay tere ku ne nang ko yegal ni ila nari sawar la jëm ci lolé bu ci yadul ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nari ci sawara yalla ñu jall musal suñu borom mu ne yonent bi kon in anta ila nazir wara dora tay ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira wa in min ummatin illa qala fiha nazir yalla ne nako inna ñun yalla arsalnaka yoni nañ la bil haqq ci deug bil haqq deug gi yow lañu ko jox bashiran la ci bégalé ci képp ko xamné ki gëm na la wa nazira di ci war kep ko xamne ki wedd na la ci xurwam nara dem ëlëk wa in min ummatin amul ben xet nak amul ben xet ba yalla tambale bindi fi batay ji illa lil qala fiha nazir neewon na ca ben warat kat bo xal day ñew di len war ma min ummatin min al umam fi al usur wal azmina al khaliya illa wa qad jaaha rasulun bepp xet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaaraku ta'ala yonne na len ab yonent bo xane mo ñew di len war kon nak wa yukazzibuka buñu la wedde faqad kazzaba yag na ñoo weddi alladheena min qablihim ñalen jitu won jaa'atuhum dikalon na len rusulum seen yonent ya ñu wedd len bil bayyinati indil len layu leer teewul ñu wedd len wa bil zubur ak teere yu bari ya teewul ñu wedd len wa bil kitabil munir ak teere bu leer bi nga xamne moy nek seen sharia teewul ñu wedd len al zubur al kitabil munir al zubur mudi asuful munazzala ala al anbiya al kutub as samawi bil kitab al munir al kutub as samawi al muqaddasa al munira al muwaddaha wa hiya arba' al tawrat wal injil wal zabur wal furqan ñu jël téré yeb nak duggal ko ci benn téré tuddé ko al qur'an mu yor téré yoy yeb kon mom mo fi nek suma akhastu yalla mune ginnaw gama japp allazina kafaru mbolem ñu yeddi yalla jappelen leen ni mbokk tak leen duggal leen ci bir xamru fa kayfa kana nakir mune nakala suma mbugal suratu fatiri ay ñaar fuk ak juroom ben suñu param muy indi ay kemtan ñu joge ci yimu dañ wax muy indi ay kemtan yu amna solo lol yoy wone wahdaniyatullahi bil adilla yoy wone wetu gu yalla gi ci ay tektal ci asaman ci suuf ci gox bu ne yalla di ci wone lo xamne day wone wetu gi suñu borom wetu ci nek gi mu nek ben yalla mu ne alam tara khana gisu أن الله يلا أنزل من السماء ماء وجهك أسمان ما أنتو بين كم كانوا يلا ماء وجهك أسمان ستو مي جوجي أي خيم خيني جوجي شوف بدل تكاو منام بوري شوفي أكي في تا أكي في توي تانغور جنتي كتشكو مدام تكاو جوجي تكاو نجني وتشوف nek ataw seddu guy ndox bu neex te lewete oyof ne lolou war nañ ci xol ni ko yalla tabaaraku ta'ala liggey motax fu mu jeexale moy inma yakhsha allaha min ibadihi al-ulama ko ko set ku nek set sirrul qur'anil karim lolou la lay jewel mune alam ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوان فأخرجنا نجن به كتوبة ثمرات أي من يبري مختلفة ألوانه تنك كلور يووته ملا يووته ملا يووته يرم يووته li melni pom le nek resin le nek granate le nek tin fig le nek inab yep yi mbokk bu ñoré yi konk su ñoré yi verté té wu ko ñor yo yep suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ngay xamné mom mo koy def ci walu ay meññit walu ay yo xamné ñu ngi diko am yalla muné wa min al jibali amna it ci daji wa min al jibali ci daji it amna ci jududun wote tara'iqa al mukhtalifat al alwan jududul yo xamne dafa wote nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu qong jududun bidun ñuna suñu borom mi ngi andi fi kem tam ci ni dem ci montagne yi di geustu ji xam xam di set nature bi nga xam ne ñoom ay mbir lañu yor yooyu li ñu bëgg xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo ci wàllu ay couleur ci wàllu ay yu demee niki yooyu biidu mu ne xumrun am na ci yooyu dañoo xonk te xonkaay ba it am xonk yu wuute xonk cur ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha nena seen couleur yi lu wuute la wasuudun garaabiibu mu ne wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa garaabiibu suud olaf ne wasuudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar nun la ko tafsir kat di waxee ku mel ni ibnu jazi wa zalika li qasdi ltaakid wa kasiran ma yaati mislu hada fi kalaami al arab arab bari na li ñuy jëfandikoo loolu nga xam ne moom la jëfandikoo moom suñu borom tabaraka wa taala wa garaabiibu door ne suud olaf nag bu doom daan wa suudun garaabiibu ñuul kukk yàlla moom ne kukk la ñuul kukk la ñuul kon nag suñu borom lim ci jublu rek mooy leeral màggaayam du rek wuute couleur bi rek yam ca ci gàncax rek la yam ci ay pomok yooyu rek la yam waaye tabaxaatul arab bi montagne yu dëgër yi loolu tamit ndeke muxtalifun alwan sayid qutb shahidul islam fi tafsirihi azzilab mu ne haadihi لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لف بي جو تولو دي وقت مونتانجي دي وقت جانجي دي وقت كوري جوري من دي جست لو كيب كو خامي يانجي جانج القرآن من خول فيم تامبليتي واتشتاو mu jóge asamaan mu génn ca gàncax boo xam ne nelaw yi dafa wuute jóge ca toxu ñëw ci nelaw yi doj yi ndekkatee doj yi ñoomit am nañ ay melo yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkalikoo ak melaw gàncax gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñuy limoo mu bëgg laa joxe ñit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxila lawnul waaxid su ma waa loolu da yëngal xol di koy yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gestu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min annaasi ci nit ñi idday loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul ki la xees kii see xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wuute ñoomit loolu tam bokk na ca kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane la ni ci mel wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlëm yooyu yëpp mom tamit zatul alwanil wal asbakhil ajib wad dawab wal an'am ak jurgi mbolam lay dukkal xolal fi nek ni ñomen lupp lupan seen couleur ñi yor ñomen faccet ñi dañu mbokk ñi wéx ñi bolé xonk ak mbokk ak couleur buri nek ci ad dawab nga dem ci all bi golo yi gis golo go xamni gi genn golo dina am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat war kala ñom ñat ñu def non wal an'ami momit mukhtalifun alwanuhu kazalik ñom ñat seeni melaw wute sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni aljamil safahat alajib fi takwin wa talwin sayyid qutb moko waxon ci terem ba ñu tuddé sura alquran bu muy firi ayji woni yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allaha anzala min as-samaa'i ma'an ma wacce ndox mu joge ci kaw muy ben fa akhrajna bihi samaratin ñu genn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kep tam wa min al-jibali ci montagne gududun amna ci ay bëc yu tégalo té wuté ay melo ndax amna ci biidum mu wextal wa humrun ak bu xonk mukhtalifun alwanuha momit melale da wuté na gantax ga wuté wa sudun gharabib ak dañu ñuul kuk muy benen kat wa minan nas ci nit ñi wa dawab ak jurgi manam ñi dukkat ci suuf wal an'am ak jurgi yeen dekkal yoyep li ci nek mukhtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wote kazalika nak non xar mu wex xar mu xonk nak mu nak bu wex nak bu xonk nak bu ñuul xar mu ñuul mu tipitam ba ben melo tabarkal yoyu nak soko debole diko gestu dalay jox xam xam innama yakhsha allaha min ibadihi alulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xamni ñoy alulama ibn kasir mu ne innama yakhshahu haqqa qashyatihi alulama alarifun bi li'annahu kullama kanat alma'rifa lil'azim alqadir atam wa li'ilm bihi akmal kanat alqashyatu lahu a'zam akthar mukhtasar ibn kasir jikib ñettel ba khatum temer ak ñen fuk ak juroom ben mune mum ibn kasir ni koy ragal deug deug ragal moy borom xam xam yi xam ku yalla ndax moko gëna xamé ak magayam moko gëna xamé ak xam xam bi gëna mat ragal yalla gi gëna reuy gëna bari motax fi innama yakhsha allaha innama lifnak yakhsha allaha ni rek ñoo ragal yalla nan la al ulama ni am xam xam min ibadihi te bok jam xam xam bi du xam xamu fiqh rek nit dana am fiqh te ñema yalla nit dina xam xam xamu fiqh te ñema yalla du xam xamu mokal al qur'an ndax leg leg nga gis kan mu ñema yalla foore ju ñema yalla yoy yep dana am motax suñu goor ga tabarakalla mam cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al funun muni nga xamne ragalul borom binde fi bu ko kenn wohe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fann yep donte jeexal na fann yep man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yep mu xam ko waye ragalul yalla muni koku laysa bi'alimin walau afna al-funun du borom xam xam donte jeexal na fanni xam xam yi diplome yi nek ci neeg bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci keuy di neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam nit na nit ni juyo da ko xam xam ni ñi amé ay meññit ci walu juwo cey joge fañuy jaar la jiw bu am amna jiw wo xamni ni do ma dama yeb bokku ñu xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne yi di dugg ci bir di gis na doj njolay bi ci kaw nul la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp abrenam ci suuf am lu door gem gis na nek montagne couleur yu wute na waxna fi ñetti couleur wéx xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doma adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyek xajiyek yoyep am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur te it fa bu ñu won peinture di len peinture ki xam lolu dina xam ne yalla rek mo yalla innama yakhsallahu min ibadihi alulama ko sel bu baax dina la jox ak ragal yalla nga gën ko ragal waye lo xam lu nek do ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñewon ci penj mi gone ya fay def waye mak ñi xam koy gaynde tabarkalla bu gaynde ñew ci penj mi men mak du fa def ñeppay duggu seen kër yalla it nak nun la mbolam ñuko xam bayi nañ ko toj mbolam ñi xam yalla bayi nañ ko toj ñukoy toj ñepp xamuñu ko innama yakhsallahu min ibadihi alulama ñukoy toj ñepp xamuñu ko bu santane ku defut man na am xamuko waye ñuko xam ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha yalla azizun ku tedd la ba suñu def lu ne ghafur balakat la yalla ñu bal suñu bakkar suratu fatir ay ñaar fuk ak juroom ñatt yalla ne inna alladhina ñi nga xamne yatluna kitaballah dañuy jang téré bi yalla bi waaw mu def ko rek ben téré waxul na yatluna kutuballah ndax yalla xamne ne tabarakallah fi nek ben téré la fi am inna alladhina ñi nga xamne yatluna dañuy jang kitaballah téré bi yalla bi alquran yudawimuna ala tilawati alquran ana al-layli wa atraf an-nahar fuy tol ñinga jang alquran ñinga yor sen jukki jukki bu jeex ñu jël benen kamil bu wacc ñu jog benen inna allatheena yatluna kitaballah wala bo demé ci pinjima aljuma ju jot ñu song ko wacc ko yatluna kitaballah wala bo demé ci sen daray kamil tabarakallah bes bu set ñu wacce ko inna allatheena yatluna kitaballah diko jang jang go xamne nak jang tilawa la jang tilawa moy jang ko tey bayyi lamuy tere yatluna kitaballah du jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fofu le mu wutere qira'at nit ki mom mi ngi melni bu yore ab journal nim koy def romb ko mu jeex mu sanni lolu moy qira'a tilawatul qur'an nak moy lo ci romb lamuy tere nga bayyi ko la muy digle nga def ko inna allatheena yatluna kitaballah tabarakallah wa aqamus salata tani taxawal julli diko joxe ci na gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla ga ci wara am ci teggin ya ci shart ya ci ponk ya motax alquran du wax ne wi salluna du ko wax wa aqamus salata motax muqimis sala ci alquran baqara banasi do gis fu len digge sawara waye al musalluna ñuy julli kesse nak amna fuñu leen dig sawara fa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lu lokay wutale mu ne kon wa aqamus salata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma rasaqnahum ñuy joxe ca lañ leen wërsegal ñuy joxe ca la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dong ñu yekko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yekko am kenen ko yek anfaqu ba'da amwalihim fi sabilillah wa ibtigha'a ridwanihi fi sirri wal alam ñi def lool ñetti melo di jangal qur'an jangum di jefe limuy digle di baye lamuy tar di julli na julli waré di joxe ci li len yalla wërsegalé ci lu neub bi ci joxe ci lu feñ yalla mëna ñi yar joona dañuy yaakar tijaratan jënd kum jaay yahantu bo xamne lan tabura du perte tijaratun lan tabura du yaqu manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasay loxo wa yalla di suko jox bu nopi faxasay loxo ngeen jegal li wasiyahum yalla dina len matalal ujurahum sen ak pay su alakhiramum fay len ba mat ak fi ci aduna wayzidahum min fadlihi mudalli len ci wursugam fay len doli len ci wursugam tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al muti'u min al thawab wa ziyadatun moy at da'if fawqa zalika ay nazar ila wajhi allah ta'ala nun lako tafsil tafsire ci jukki ñettel ba khatum temer ak jurom fuk ak jurom ñett mune bu yalla ne ñu len fay seenu pay mune pay ga moy lañ yeyawo ca lañ don top yalla bo dañ len doli nak lolam dilen di doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen karamu borom tabaraku taala su alakhirah gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fanwer wallahi awhayna li nga xamne